Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz günahtan kopup Allah'a cileceği dönüş Mevlamıza. Kul sonunda zaten Allah dönüyor cileceği diyor. Herkes böyle. İster istemez böyle. Ölünce insan yatıyor tabuda sırt üstü. Kefeni giyiyor. Ambalajını kefene. Herkes sonunda böyle dönüyor. Kabirde. İkincisi mahşer yerinde. Mahşer yerinde. Tekrar yeni dirilişte kabine kalktığımız gibi ne yapacağız? Mahşerde hesabı orada çekeceğiz Mevlam tarafından. Ne var ki o zaman işten geçmiş oluyor ama. O var böyle. Oradaki pişmanlık, oradaki dönüş fayda vermedi. İşte ruh bedendeyken, can bedendeyken dünyada nasip olur da velayet tevbe edersek böyle. Edersek tabi tevbe de gerçek tevbe olursa Mevla dönersek bu fayda veriyor elhamdülillah. Şimdi elhamdülillah üç şeylerin başı olan Recep ayı artık geldi. Bu ayın bir ismi de tevbe ayı derler buna. Tevbe ayı böyle. Ramazan'a hazırlık. Eskiden yalnız bakır tencere vardı ve topak tencere vardı güveçlerde, topaktan böyle. Başı yoktu böyle böyle. O zaman ne yapılırdı? Her sene Ramazan gel yaklaşırken bakırlar kalaylatırlardı. Kaldı böyle. Özel dükkanlar vardı, kalay dükkanları vardı böyle. Böyle seyyar kadın laflar vardı böyle, gelirler böyle şeylere, kalay şey böyle. Herkes ne yapıp Ramazan'a gelirken bakır kaplar kalaylanırdı böyle. Hazırlık Ramazan'a böyle. İşte nedir tevbede? Kalbi kalaylamak, parlatmak mıdır kalbi böyle? Temizlemek böylece. Mübarek Recep ayına, Şaban ayına, mübarek Ramazan'a da elhamdülillah temiz kalple girip orada yerleşmek, yerleşmek orada. Ondan sonra o yolda inşallah sabit kalmak. Tevbe nasıl hem bir tevbe var. Bizim öyle buyuruyor Tahrim 8'de. Rahim. Ya amel tevbe ya diyorsun. Ya eyyül amel velan bir. Ya eyyül lezin amel. Ey mümin kullarım velan bir. İman edenler. İman edenler böyle. Tevbe kimlere gerek? Müminlere, iman edenlere. Kafirlere iman gerek olmaz derler. Kafir iman gerek olmaz böyle. İman olmadan tevbe ederse onu da bağışlamalar. Onlara iman gerekiyor onlara böyle. Böyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey müminler, iman edenler. Böyle buyuruyor. Ya uyarı burada Vedat. Uyarı böyle. Yani ey gafleti olan kullarım Mevla buyuruyor. Mümin kullarım böyle. Uyarın gafletten Mevla buyuruyor. Uyarın kendinize gelin. Ne zaman burada ya geldi mi? Arkadan emir gelir. Elhamdülillah Rabbi ayetlerindeki bir insizam diyor bana. İnsizam diyor bana böyle. Uyumayana bana böyle. Önce tabi insanlar işinde, gücünde, gafir insanlar, dalga insanlar bu şekilde hemen Rabbim şunu yapın buyurmuyor. Ey müminler böyle. Ey müminler. Tabi bunun diğerine tam anlayamayız. Ancak asıl saadette yaşayan müminler, sahabeler, onlar bunu bilir muhtemelen. Ayet-i Kerime'ye gelince, Aleyhisselam Hazretleri'ne, yani tebliğ ederdi bunu böyle, hem gerekiyorsa uyarılması, gerekiyorsa diyorum böyle. Neden? Mesela bu adam peygamberin kıssaları geçiyor bu adet peygamberlerin. Hem o uyarılması iki şart durumu böyle böyle. Ama emir, nehi varsa, hem orada bulunan sahabeler çıkartılmış oldu. Gençler köylere giderler, derede bile atlanabilirlerdi böyle. Kimi tarasaya çıkarıp bağırırlar böyle. Ya eyyülüzün amenu deyince herkes kalkıyor böyle. Ne var acaba? Yine emir, ilahi emir mi gelmiş? Yani bir canlılık böyle, bir heyecan böyle. Yani Kur'an dönemi ashabı böyle. İnşallah Mevlam uyarsın gönüllerimizden muhteremler. Biz de o şey işlem ashabı, asıl saadet muhteremler. O tatlı asır böyle ya. Yani saadet, mesut, mutlu asır. Böyle. O böyle, asır böyle. Kur'an hakim böyle. Allah emri hakim böyle böyle. Her şeyi bırakır insan böyle. Her şeyi bırakır insan böyle. Mesela Mekke'ye mükerremede kadın ne yapıyor? İman etmiyor. Kolejisi iman etmiyor mesela. Çocuğu da var böyle. Çocuğun bir son da emziriyor çocuğun böyle. Bir onu sarılıyor, öpüyor, bırakıyor. Biliyor musun? Tabii, işletiyor böyle. Az iman ver onlara böyle. Böyle hakikaten buyuruyor. Tuğbu ilallahi tevbetin nasıl? Tuğbu. Tuğbu emir. Tevbe ediniz. Tevbe ediniz. Tevbe tabi tuğbu. Yani geliyor. Reci anlamı. Reci rüc dönüş anlamına geliyor. Böyle, tevbe. Tuğbu dönünüz. Yani dönünüz böyle. Kime? İlallahi Allah'a dönüş alacak. Allah böyle. Yani çıkma sokaklardan, haramdan, yani bataklıklardan. Yani gerçekten haramlar hem zor, tehlikeli, her baştan tehlikeli anlamıdır böyle. Bir gün Lokman Aleyhisselam o diyor ki baba onu kandırmıştır arkadaşları. Ama baba son bir şey yapamamış böyle. Baba izin verirsen diyor. Ben de biraz diyor şarap içmek istiyorum böyle arkadaşlarla beraber diyor. Oğlum diyor ben seni götüreyim oraya diyor. Ondan sonra bırak böyle diyor. Tüm peki sevmiyor tabii. Erkenden akşamdan sonra erkenden bir gidiyor gösteriyor meyhaneyi şarap içten yere böylece. Şu bakıyor. Hoşuna gidiyor bakıyor böyle. Konuşuyorlar, gülüşüyorlar, sohbet ediyorlar böyle, şarkı söylüyorlar falan böyle. Tatlı bir hava bu şekilde. Oğlum şimdi geldi şimdi var diyor. Tekrar mesela getiriyor buraya böyle. 3-5 saat sonra tekrar götürüyor. Oh, kimi kavga, kimi küfür, kimi sevme, kimi kusmuş, bulanmış, kimi yatmış oraya. Piş, kokuyor bu şekilde böylece. Aman tür diyor. Baba kaçtan buradan gördü böyle. Yani günahlar gerçekten çirkin, pislik yani batak mutlaka böyle. Günahlar böylece. Allah'a dönüş edecek. Allah'a dönüş böyle. Tevbu tevbediniz. Buna deniyor mefhurun mutlak diyor böyle. Bir akıda masada geliyor böyle. Tevbeden nasuha. Allah'a tevbe ediniz ki nasuh tevbesi olsun böyle. Nasuh tevbesi. Nasuh nus yani öğütlenmekten geliyor böylece. Şimdi müfessirin şöyle bir durumunda aldım oradan. Musibeti tevbeti bin nusi. İsnad-i mecaziye. İsnad-i mecazi deniyor buna. Bu ilmi konu olduğu için girmeyeyim. Ben buna nasuh tevbediniz böyle. Hüve en yetubu anlik kabahi. Her türlü kabahi, suçtan, günahtan dönmek. Nadimin aleyha yaptığına pişman olarak. Nadimin aleyha böyle. Her suçtan dönmek, her kabahattan dönmek, her pişten dönmek ama ne olduğu hal buradaki bu? Nadimin aleyha, nadim olarak, pişman olarak böyle. İşte, neyi ben bunu yaptım diye be. Ne ömrümü boşardım diye. Gayetten ne devam etti? Daha yeudüne ileyha. Gayet ne devam etti? Artık son da pişmanlık olarak böyle. Kahrederek kendini. Artık öyle dönmemek şartıyla dönmek o dönem böyle. Devredime böyle şey. Bana deniyor. Nasıl tevbesi bana diyor böyle. Artık geri dönüş yok. Geri dönüş yok. Yani dönemiyor. Kendisi dönemek böylece. Nadim oluyor. Pişman oluyor. Kendi kendine kahrediyor. Ebe bunu yaptım diye. Hayat çok değerli. Zaman çok değerli hayatımız böyle. Şimdi giderken kişi arabayla kör yola gidiyor. Yolda yani petrol madde bir şey yok böyle böyle. Gidiyor böyle. Fakat göstergede göstermiyor ama ne kaldı benzin motor. Bozuk. Acaba ne kaldı bilmiyorum tabii böyle. Gidiyor ama ya biterse ne yaparım diye bu şekilde böylece. Şimdi hayat da aynı bunun gibi muhteremler. Ne kaldı göstermiyor hayatta. Kimse bilmiyor. Hayatın geçen geçti. Ne kaldı kimse bilmiyor böyle böyle. Yani yaşım daha genç olabilir böyle. Çocuk da ölüyor. Bakın mezara bakın böyle. Geçen gittim özele baktım böyle tarihine baktım. Bir günlük çocuk muhterem böyle. Bir günlük böyle. Bir günlük bugün görmüş yarın ölmüş muhterem böyle. Ne gençler var, nişanlılar var, sözler var, yeni evliler var böyle. Her tür insanlar, her yaşta benim gerekiyorum. Yani gösterge ne kaldı göstermiyor böyle onu böyle. Peygamber Peki kim tövbe edecek? Günahkar mı edecek tövbeyi? Günahkarlar mı? Günah işlemeye yok insan. Melekler araştırır, melekler ama. Ne var melekler böyle? Melekler, onlar günah işleyemezler. Neden? Nefis yok onlarda. Ruh onlar melekler. Nefis yok böyle. Günah nedir kökeni? Nefsi emmaredir. Nefsi emmare, günah kökeni. Nefsi emmare böyle. Nefisten kaynaklanan duygular böyle. Ne bunlar böyle? Şehvet biri böyle. Şehvet böyle. Gazap. İkisinin tehlikelisi bunlar böyle. Şehvet, gazap böyle. Şehvet böyle. Bu da iki ayrı şehvet de böyle. Bir, mide şehveti, yeme içme şehveti böyle. Bir de evlenme yani, cinsellik şehveti vardır böyle. En tehlikeli bunlar böyle. Yeme içmede aşırı gitme, helal haram ayırmama, artık göz görmüş bunlara böyle. Ne bulsunlar yeme içme, durmadan yeme içme. İkincisi de cinsel şehvet. Tabi gayrimeşru yolunda olursa Allah'a korusun böyle. Yani kişiyi bir anda her yere götürebilirim böyle. Bunun için Hürri Aleyhisselam Hazretleri göz zinası var, el zinası var, dil zinası var, kulak zinası var. Ayrıca böyle. Evvela göz zinası başlıyor böyle. Yani gözün zinası bakmak bakışı böyle. Göz zinası. Evvela bakışla başa bakın zina derler. Kişi bakmasa, önüne baksa da görmese, yani görebilir de, yani tekrar bakmasa, önüne baksa, başına bir geniş önünü çevirse, kapatsa gözünü, demek ki böyle bu. Baktım ve sonra ne ister böyle, onunla bir konuşmak ister zaten böyle bir. Yani imkanı varsa, imkanı varsa, ta yoldaki olmaz bu da böyle. Mesela bir yere geliyorlar, şey oluyor, bir yer konuşmak ister. Sonra eli sıkmak ister, dokunmak isterken böyle. Adım adım zinaya gidiş muhtemelen böyle. Adım adım böyle. Bir de kapıldı mı o oltaya balık gibi artık gitti muhtemelen böyle. O nefis denen şehvet o bedeni kapsar muhtemelen. İrade gücünü mahveder, irade gücünü beyinde böyle. O anda akıl durur. Akıl gerekine atılır. Akıl devleşir kalır. O nefis denen şehvet tam hakim olan bedene muhtemelen böyle. Kişi şehvet gözüyle bakar böyle. Yani bütün duyguları onu tatmin etmek için onun peşine koşar muhtemelen. Gazap da böyle, öfke, sinirlenme böyle. Kişi bir anda sinirlenir. Olmayacak bir şey. Boşu boşuna icabında silah sarılır, taht adam vurur muhtemelen böyle. Ne oldu burada, ne oldu böyle? Öbür mezar gitti. Haksız vurmuşsa bu da artık şehit olur cebinde. Ama vuran ne oldu? Gidir cezaevine oldu. Yıllarca orada aramı dur kaldı, şirketim kaldılar. Dört duvar arasında kolay mı değil mi? Muhtemelen. Yani bir evden çıkması oluyor mesela bazı oluyor da şimdi olmuyor yakında da. Bir gün evde mesela bu nüfus sayımda oluyordu böyle çıkmıyorsa herkes bunalıyor bir gün içinde böyle. Bir gün evvel. Ya. Ama ne oluyor baktığında öfke bir anda böyle. İnsan kızım ne yapıyor? Bir anda icabın eşine mi boşuyor birdenbire? Üçler de boşayabiliyor bir anda böyle öfkeyle böyle. Ağır söz söyleyebiliyor. Allah'a korusun imana çıkabiliyor kişi böyle kızarak çarpabiliyor. Ya bunun dışında da abi dünya muhabbeti var, ucup var, rüya var, çok var var bu şekilde böylece. İkisi en tehlikelisi şehvet ve gazap bundan böyle. Mevla bize buyuruyor Nur 31'de Bismillahirrahmanirrahim. Cemiyan. Etub ilallah cemiyan el ümre le aleküm tüflihûn. Etub ilallahi. Allah tevbe ediniz. Mevla buyuruyor. Cemiyan hepiniz. Hepiniz böyle. Bu hepinize kim var? Peygamberimiz de var. Evliya var. Sahabe var. Böyle böyle. Allah tevbe ediniz. Cemiyan hepiniz. Ey müminine, ey müminler, bütün müminler, la lekum tüfihun. Ancak o zaman felah kavuşabiliriz, kuruza kavuşsun böylece. Hepiniz, yani tevhidim böyle böyle. Peygamberimiz dahi bana. Hürri Aleyhisselam Hazreti adı şerifinde, günde 70 defa, bir adışta 100 defa, tevhidim böyle, peygamberimiz dahi bana. Peygamberimiz Hazretleri, İsmet sıfatıyla masum olduğu halde, yani günahta korunmuş olduğu halde her gün en aşağı günde 70 defa, diğer rivayette 100 defa Allah'a tevbesi var diyor Peygamber. Günahım işliyor. İşte onların tevbesi farklı muhtemelen böyle. Farklı böyle şey. Şimdi bir örnek vereyim. Ona da anlaşılması için aklıma geçtiğim bir şey. Şu aklıma geldi terzi muhtemelen. Bir insan terzi dükkanına çırak olarak girdi. Ve kadın mesela iki kişiyle gitti, kursa gitti böyle. Yeni başladı böyle ve işte makas biçmeye yeni bir şeyle başladı böylece. Kendi ondan bir şey yapar. Etek bir şey yapar kendisine be. İlk yapar böyle böyle. Ama sevinir ama böyle. Bunu ben kestim, ben dikim, ben yaptım bunu böyle. Sevinir böyle. Bir sene sonra uslu olur, ona bakınca güler. Bak nasıl yapmış zamanlarında böyle. Şimdi bakın terhane böyle. Allah dostuna böyle alamaz bana böyle. Namaz kılar, namazın böyle böyle. Her namazın farklı namazına kadar böyle. Devamlı kemalatı, olgunlaşa böyle. Yol oluyor böyle. Yol oluyor böylece. Öyle namaz kılar ki böyle tatlı, ruh, sabze, huzur namaz kılar ki böyle aklına gelir ki üç ay önce kılınama aklına gelir. Altı ay önce kılınama aklına gelir de of namaz mı kılmışım ben sanki be. Kalıp namazda, kılığa dönmüş kalıp, akıl bir yerde, kulak bir yerde, göz bir yerde, gaflet bir halinde. Büyüklerin de bu şekilde muhtemelen. Peygamberimiz de bu şekilde aslında böyle. Devamlı terakki diyor böyle, kamera böyle. Sonu yok bunların böyle. Bir de Peygamberimizin tevbesi de ümmeti için böyle muhtemelen böyle. Ümmet adına böyle. Demek ki Mevlam buyuruyor, hepiniz evli olsun, peygamber hepiniz tevbediniz böyle. Ancak o zaman felaka kavuşmayı umabilirsiniz. Tevbe için önce üç şey lazım diyorlar böyle. Üç, tevbenin şartı başka da. Bunun dışında ilim, hal, fiil denir böyle. İlim. Şimdi tevbe et. Neden? Neden böyle? Bilmiyor neden diyeceğim böyle böylece. Bu bilmesi için buna ilim deniyor buna. Tevbe böylece. Günahın zararını bilmek. Tevbenin yararını bilmek. Günahın zararını tevbenin de yararını faydası bilmek. Günah ne yapıyor günahlar? Hadiste geliyor. Tabii hadis o zaman uzun gidiyor. Bir kul günah işleyince izâ ezzevel abdü nükte-i sevda diye böyle, böyle. Bir insan bir günah işleyince bir nükte bir nokta yani böyle. Sevda, kara nokta kişinin gönlüne geliyor mu? Kara başka, gönlü başka mı? Hep var böyle. Gönül nurdandır böyle. Bir günahı kul işleyince hemen olayı kara bir noktaya geldi. O gönül üzerine kondu. Eğer kısa ama hemen tevbe ederse hemen siliniyor. Kalp gene parlıyor, cihalanıyor. Temizleniyor bu şekilde. Böylece. Eğer tevbe etmedi tekrar günah işledi. Şimdi günümüzde yaz mevsimi geliyor. Yani felaket de başlıyor. De başlıyor böylece. Şimdi bakmak da haram oluyor. Meryem böyle mümin kullarına söyle. Yeguldu min ebsarihim. Kulli müminine. Yeguldu min ebsarihim. Yeguldu. Gadıyor basar böyle. Meryem buyuruyor. Gözlerini sımsı kapasına bak. Yeguldu ebsarihim. Gözlerini sımsı kapasına bak. Böyle. Emir bak. Böyle. Yani göz kapağını indirmek, kapamak Allah'ın emri bak. Farz ama bu farz böyle. Ne zaman, ne zaman farz? Haramla karşılaştığı zamanlar da. Her zaman değil, durduk böyle. Haramla karşılaştığı zamanlar, mesela de oturuyorsun, teyzen geldi, teyze kızla beraber geldi. Ama teyzen kızı başı açık. Yengen geldi, amca hanım geldi mesela, halan geldi, halanın gelini başı açık. Ne gerekiyor anda? Gözü kapama gerekiyor muhtemelen. Yani yolu bırakalım şimdi. Evin içinde ben. Evin içinde bu şekilde. Yani günümüzde yaz gereken hele yolla dışarıda tehlik alarmı vuruyor. Çürürse bak açılıyorlar. Yani zavallı bilse ki ne gelecek başına. Yani ne gelecek? Yani yaptığına kar mı kalacak? Onun bir sene başına zavallı böyle. Allah uyansın inşallah. İnşallah böyle. Ya uyansın inşallah, gönderin inşallah böyle ki yazık o bedenine yana. Bak ne gerekiyor? Kişinin baktığımı önden geçip önüne bakarken yazılmıyor böyle. Şöyle baktın mı? Uyansın da böyle. Ahmet böyle. Peygamber ısır basarak. Sami Resul, ya Resulallah böyle bir şey görüyor. Ne olacak? Ve böyle ısır basarak. Hemen gözünü çevir. Başka yere böyle. O duruyorsa böyle şeye başlayın böylece. Ya kapı gözüne böyle. Demek ki bu durumda harama karşılaşınca bir insan Allah'ın emrini hatırlar geleceğe bak. Allah'ın emrini hatırlar. Bu da niyet lazım buna böyle. Kul bu Allah'ın emrini hatırlayarak ki benim Rabbim gözünü yum diyor. Kapa gözü Mevlam buyuruyor bu şekilde. İnsan bir göz kapağını kapasın, bir farz sevabı bunda. Yani. Bir vakit namazı gibi, oruç gibi namazı, oruç gibi böyle. Daha değil böyle. Bunda bir farz sevabı hatırlıyor. Hatta adı şerifte geliyor. Bir insan Allah'tan korkarak göz aramına sakınırsa, o anda Mevlam öyle bir sevap verir ki, iman tadını veririm kalbinde. O anda böyle. O anda böyle. Bakın bir bakış bu şey böyle. Yani sevap da çok bu zamanda. Demek ki bakmama gerekiyor. Kişi baktı. Hiç, yani üzülmedi de böyle baktı. Bir nokta kalbine çıp kondu dermiş. Yani nokta böyle şey. Tevbe etmiyor. Pişman yaptığına diye böyle. Yine oraya bakıyor, yine buraya bakıyor, oraya bakıyor, buraya. Oturuyor, durakta beklerken geri geçine bakıyor. Oraya buraya bakıyor böylece. Allah korusun. Hele böyle büyük şehirlerde, yoğun olan yerlerde yüzler binlerce muhtemelen böyle. Yani Allah korusun, Allah yardım etsin işte Mevlam. Allah yardım etsin. Çok zor. Şimdi gelin bir de kadınların durumuna. Bak, onlara bakmak haram oluyor. Yani tehlikeli yani. Tehlike saçıyorlar. Ondan durum ne olacak? Ateş olur. Allah korusun. Yani. Yazar ya bazı yerler değil mi? Yaklaşma der. Tehlike var. Yaklaşma. Tabir olur bazı yerler. Yaklaşmayın. Yani ölüm tehlikesi. Böyle bir iskelet kapı vardır onun böyle. Ölüm bayanında. Yaklaşma böylece. Bu o anlama geliyor bak. O anlama geliyor. Yani onlara bakmak bile haram oluyor. Yolundan durumu ne olacak onların durumları? Allah uyarsın onları inşallah. Tabi bize de çalışmak gerekiyor böyle. Yani bize de çalışmak gerekiyor bize de böyle. Herkes evvela yakından başlayarak böyle. Mesela evliyse hanımından tabii, kız kardeşinden, işte neyse yakınlarından, şundan bundan başlayarak böyle. Yani kimler daha çok geçiyorsa bu dakika uyarmak, çalışmak gerekiyor muhtemelen böyle. Bunda gerekiyor bunlara böylece. Tabi bağırmadan, çağırmadan böyle şimdiki boyalı basın mahalle baskısı diye yani kendileri yapıyor baskı yani böyle. İşlerine gelmeyince neler yapıyor kendileri böyle. Onlar hiç kalıyor böylece. Şimdi kalp bu şekilde noktalanıyor. Bu tabi bir örnek verdim. Bu kadına bakmaktan. Tabii her günah bunun gibi böylece. Yalan da böyle, gıybete böyle böyle. Her günah bunun gibi böylece. Kalp noktaları, kalp kararma başlıyor. Peki kalp kararınca ne oluyor şimdi? Gönlün doğası bozuluyor. Gönül ayna nur. Parla aynadır böyle. Nurdur gönül. Noktalanınca, kararınca gönlün doğası bozuluyor. Bozuluyor ne oluyor? Gönlünde sıkılma başlıyor böyle. Nasıl insanın gözüne bir çöp girsin, bir toz girsin insanın gözüne, göz bunu kabul etmiyor. Gözde yanlar, yanlar böyle, göz ışığı gelirim, başka onu atmak için böyle. Göz ışığı bunun için geliyor, onu atmak için böyle. Onun göz kabul edilmez. Aslında gönül de günah kabul etmiyor derler. Peki ne yapıyor gönül? Sıkılıyor, daralıyor, bunalıyor böyle. Benim bunu kurtarmıyorum diyorlar. Gönderiliyor böylece. Günümüzde herkes stres, herkes stres, herkes böyle. Herkes sinir hastası böyle. Psikolojik efendimmiş. Psikoloğa gider, artık zavallı onu kaynağı karıştırıyor böyle, kazan karıştırıyor böyle. Geçmişin onu, onun bunu derken böyle sağlam hasta eder. Psikoloğa gider böyle. Halbuki de aslında gönlü kararmış muhtemelen. Gönlü doğası bozulmuş, gönlü bunu kabullenmiyor. Gönül sıkırılıyor. Gönül tepki yapıyor bu şey bunlar. Beni kurtaran bundan diye. Darılıyor bu şekilde böylece. Bu günahın dünyadaki ruhsal zararı. Demeler. Bu bir böyle. Tabii Allah korusun daha ileri gitti mi ne oluyor bu sefer? kişi artık dayanamıyor bu sıkıntıya. İntihara kalkışıyor insan böyle. Bir de bedene zararı var günahları. Her günah. Her günah bedene zararı var. Yani bir bakışın da zararı bedene böyle. O anda cinsel duygular kabarıyor. Bir tatması gereken insana geliyor. Eşine de soruyor bir icabında. Dışarı bakınca, gözüne bakınca. Toplumdaki cinsel dengeleri bozuyor. Ahlakı bozuyor toplum. Böyle. Her günahın böyle bedensel zararı var böyle. Alkol alıyor. Bunun zararı var mı? Var tabii ya. Etil alkol diyor. Bunda işte alkol, etil alkol diyorlar bana. Bu etil alkol hiçbir işleme tabi olmadan hemen kana karışıyor derler. Bak. Yani diğer alınan sıvılar ne varsa böyle, onların bir sinir işlemleri vardı böyle. Hemen kana karışmıyor böyle. Etil alkol mideden hiçbir işleme sinirime tabi olmadan hemen çekilir şey böyle. Kana karışıyor. Önce karaciğere gidiyor böyle. Onun için genelde ondan karaciğere siroz olur, hasta olurlar böyle. Ondan sonra beyine gider. Beyindeki megalit tahrip eder, beyindeki hücre tahrip eder onlar. Yani akciğere, şurası, burası, her taraf bir zarar görür böyle. Mide dahil böyle böyle. Her taraf zarar olur. Alkolden. Bir de genelde ne olur? Akciğer kanseri de muhtemelen böyle olur böyle. Bak, bu nedir bu? Bedensel dünyadaki zararı bunlar muhtemelen böyle. Mesela sigaranın olsun, uyuşucu olsun, kumar mesela. Efendim işte kumarı bir şey yiyip içmiyorsun ama o daha beter. Yani kumar masa oturmak olan benim böyle. Stres böyle. Gerilim de böyle. Acaba kaybettim mi? Kazandım mı acaba böyle. Gözler böyle. Bütün beden gerilimde böyle. Sinirleri gerilmiş böyle. Durursan patlayacak böyle. Değil mi? Çekicisine vuracak, adam vuracak böyle. Gerilimde böyle. Buna beden dayanmıyor mu derler. Sinirsin dayanmıyor mu derler. Böyle. Bakın böyle. Demek ki her günahın bir ruhsal zararı var böyle. Gönül daralıyor, gönül sıkılıyor böyle. Huzursuzluk sonra böyle. Huzursuzluk, tatminsizlik böyle. Toplumdan kopma böyle. Can sıkıntısı değil bunlar. Huzursuzluk bunlar böyle. Şimdi evi var, eşyası var, artık her imkanları var, altı arabası da var böyle. Bir şey yok, huzur. Huzur bulamıyorum ben diye. Acaba büyüm yaptı bana diye. Yine geçinemiyor şekilde. Gidiyor bakışa gidiyor, bakışa gidiyor. Onlar işte de bu zaten. Ooo sana büyü yapmışlar. Tamam. Gel bakalım çıkmaz kuyu yapmışlar. Allah korusun. Bismillahirrahmanirrahim. Günahların dünyadaki zararlarını sayıyorduk. Demek ruhsal gönülde darlık bunalım. Sonra beden hastalık ve de toplumsal zararı var günahların. Toplumsal. Yani millete gelen duyanlar böylece. Bazı toplumlar günah işleyince fazla helak oluyorlar. Afak gibi bunlar böyle. Hadis-i okuyayım inşallah. El-Hatiyat İzâ Kufiyet. Günah gizli işlenince bir kimse günah işliyor, gizli işliyor buna. Yani illa sahibi. Bunun zararı ancak günah işlenen sahibine. Demek ki bir insan, erkek veya kadın bir haram günah işliyorsa, gizli bunu işliyorsa, bunun zararı illa sahibe o günah işleyene böyle. Veze ulhiret, açı yapılırsa, felem tugayyer, bu tabir olunmazsa, düzeltilmezse bir insan tarafından, daratil amme, bu genele bunun zararı olursa hemen. Genele böyle. Kurak olur, sel olur, deprem olur, dokun düşman gelir, işte karışıklıklar, hep bunlar günahlardan kaynaklanır böyle. Yani günahkar bir toplum böyle huzur vermez böyle. Hep bunlar buna kaynaklanır böyle şey. Yoksa Rabbin nimetine geri almaz nimetine böyle. Hangi topluma bir şey geliyorsa demek ki günahtan dolayı bunlar dünyada bir uyarı bunlara böyle şey. Bir de öbür alemde bunun için zararları günahları. Önce kabirde yaptığında. Kişi kabre girdiği anda ne oluyor? Bunun günahları da, kişinin günahları da kabre giriyorlar. Nasıl giriyorlar? Yılan şeklinde, yılan. İri böyle. Onda hadiste geliyor, tinnin diye geliyor. Tinnin böyle. Çok aşırı zehirli, iri bir yılanmış böyle. Cins yılanmış böyle. Şöyle yılanlar bunlara böylece. Peygamber onda örnek veriyor. zehirli iri yılan şeklinde görüyordu böyle. İnsanlar kaçamıyordu ama mezarından. O da var. Kaçamıyordu bir şekilde. Günahları küçükse daha bir küçük yılanlar. Büyükse büyük yılanlar böyle. Hadis-i şerifte 99 zehir yatağı. Günahına giriyor Allah korusun böylece. Kabirde yılan şeklinde görüyor bunları böyle. Tabi bunu ısırıyorlar, sokuyorlar, şey yapıyorlar. Aynı acıyı duyuyor orada böyle. Yani o yılanlar manevi yılan ama. Yani böyle. Onların manevi yılanlar böyle. Dünya yılan değil onların. Dünya yılan böyle. Onlar bedenden değil, ruhla. Zaten beden çürüyor, bitiyor aslında böyle. Ruh ediyor bunlar böyle şey. Nasıl oluyor manevi yılan? Rüyada insan görüyor. Yılan rüyada işte o muhtemelen böyle. Ya da insan böyle. Kişiye abinin kara bir köpek kovalar mesela, üzerine saldırır. Kişi bağırır, uyanır böyle. Öyle korkar, bir bakar, of, rüyada mı insanlar böyle böyle. Onu der böyle. Ya Allah korusun, kabirde böyle muhtemelen. Azabı da buna kaynaklanıyor böyle. Sonra mahşerde ne olacak? Mahşerde her yaptığı günahları mizana konacak. Her yaptığı günahı, içtiği bir damla rakı, içki, şarap, aldığı her uyuşturucu hapı, söyler bir yalan söz, gıybeti, yalanı, şunlar ne varsa bunların böyle harama bakışı, kadın kıza açık saç gezmişti ne yapmışsa böyle, yaşam bu yuvan bu. Dedi ki böyle. Yaşam bu. Ölünceye kadar gülüş andan başlıyor. Yani her gün oluyor, mizanın sol tarafına konuyor muhtemelen böyle. Allah korusun böyle. Ki şu anda, ki şu anda. Nasıl böyle? Pişman böyle. Çıldırıyor benim. Neyi mi yapmak böyle? Görüyor böyle. Sıvaplar nur şeklinde gelip konuyor. Gayet sevimli nur şeklinde konuyor. Ne kadar sıvap büyüse o kadar büyük bir küreşek şeklinde böyle bir nur olarak konuyor böyle. Sıvaplar böyle. Onu tabii seviniyor. Bir de bakıyor ki ama günahlar konuyor böyle. Günahlar böyle. Neyi mi yapmışsın derken? Pişman böyle. Sonra sıratta omuzuna yükleniyor, sırtına yükleniyor bunda kadar böyle. Dağlar gibi yükleniyor bile köprüsüne. Tabi işte geçemiyorsa, yürüyemiyor, ağır geliyor onlar. Bir de cehennemin de çekim gücü var cehennem ateşini, çekiyor. Niye çekiyor? Nasıl mıknatıs her şeyi çekmiyor? Mıknatıs tahtayı çekmiyor, kağıdı çekmiyor bu şekilde. Cehennem ateşinin de çekim gücü var, yani günahları çekiyor böyle. Kimin sırtında günahları varsa, onları çekiyor böyle, çekiyor, ağırlık yapıyor. Kişi yürüyemiyor. Adam atar böyle. Düşüyor, kalkıyor, yanıyor, yanıyor, yanıyor bu şekilde. Daha çoksa zaten cehenneme düşüyor Allah korusun böyle. İşte kim bunları ağırda taşırsa günahlarını. Burada tevbe etmezse burada. Ne kolaya var burada. Ne kolaya burada elhamdülillah böyle. Sonra hal lazım deniyor. Hal böyle. Tevbe haliyle hallenmek. Bu da nefs-i levvamede oluyor ama yani böyle. Nefs-i levvame diye bir makam var. Nefsin makamları vardır böyle. Önce her insan nefs-i emmare diye böyle. Nefs-i emrinde böyle. Emmare mübarek evresinde böyle. Le'me büsü'yü. İnne nefse, le'me'artin büsü'yü münhamdülü var. İnne nefse bakata be. İnne nefse. Enesteki lam cinsin buraya giriyor böyle. İnne nefse, bütün nefisler böyle. Bütün nefisler ne yaparlar? Le'emmâretün. Şimdi emmâre buraya şeride bir de inlerin cevabında lam gelince daha kuvvetini buraya böyle. Nefisler le'emmâretün emreder böyle. Mübadeki böyle baskı emreder. Neyi bir sürü kötü emreder. Her nefis muhtemelen. Her nefis muhtemelen. Yusuf Aleyhisselam böyle buyurdu muhtemelen. Nerede? Ve böyle nefis diye böyle. Bir nefis devletten böyle böyle. Ben nefsini tebrik etmem. Direnindir ziraya karşı. Çünkü her nefisle de kötü emeder böyle. İlla ma rahime rabbi. Rabbin rahmeti merhametiyle kul nefsi aşabilirse böyle şey. Nefsi envara sahibi kendi günahını da görünmez. Hatasını da görünmez böyle. Yani camiye gider. Herkesin kusuru o sayar. Herkesin böyle. Falan şöyle böyle bu böyle yapıyor bu şekilde böylece. Kendi ne onu göremez böyle. Nefsi levvame geliyor sana. Eğer bir insan bu nefsin ne olduğunu anlayabilirse kişi böyle. Nefsine kaynaklanan böyle. öfke, şehvet, ucub, rüya, dünya muhabbeti böyle, şunlara bunlara bu şekilde böyle. İnsan uyanabilse gönül, kişi kendine bir kere kendine gelebilse şöyle bir, kendine gelebilse, aa demek ki ben nefsi bataklığındayım şu anda böyle. Nefsi teslim oluyor, batak kalmış böyle. Buna çıkmaya sen çalışsa, uyanır, gönül uyansa, önce biraz çırpılması gerekiyor muhtemelen. Hatta rüyada bile kendisini dar karanlıkta görüyor kendisini böyle. Kimden? Uyananlar ama biraz böyle. Uyanan görmez böyle şey. Kim nefsinin ben ne olduğunu anlayabildi, nefsinin bataklığının farkına varabildi, ona çırpmak istiyorsa, biraz böyle yola bir şey girmişse, önce kendi rüyasında karanlıkta böyle dar sıkı yere görüyor böyle böyle. Çıkmak istiyor oradan böyle ama gücü yok da çıkmaya böyle. Dar yere sıkıntıda böyle şeyde bu şekilde ona çıkma orası böylece. Sonra zaman gelir, oradan çıkar. Ne zaman zaman gelir? Gün uyandıkça, günahdan koptukça ne olur? Nefsi emmaresi zayıflama başlar, levvame kısmı ağır basmaya başlar. Onun rüyasında artık karanlıkları göremez muhtemelen. Böyle yüksek dağlar görür, bağlar görür, işler görür böyle. Ama nurlu dağlar böyle. Başka bir nurlar görür böyle. Onlara tırmanır, onlar çıkar falan, yukarı falan çıkar. Bunlara hatta zaman gelir suda yürür, havada uçar. Hele bir insan rüyada havada uçtu mu, bak muhtemelen. Bir insan rüyada havada uçtu mu, Allah şükürsün muhtemelen. Yani şükür seçtiğinde kişi varsa muhtemelen. Havada uçtu böyle, günahlar bitmiş artık muhtemelen. Günahlar böyle, tevbe etmiş günahlar böyle. Uçtuğunu görür, uçabildiği kadar kim az uçar böylece. Bir de kim uçarsa rüyasında, o anda rüyam uyanık mı, bunda arasında kalır yani böyle. Kendini uyanık zannedip onda böyle muhtemelen. Kendini bil yani kendisini böyle. Halkla bu şekilde böyle. Nefs-i levvame, lev kendi kendini kahretme, kendi kendini kınama böyle, kendi ayıplama böyle. Bir insan nefs-i emmareden bataklığından çıkıp da böyle levvameye geldi mi, günahların korkunç halini bildi, dünyadaki zararını, artı zararını bildi, kişiye ondan çıkmak istiyor, pişman adam olmuş kişi bu şekilde. İşte ne yapar? Nefs-i levvameye girince devamlı kendi kendini kınar böyle. Kendi lehm belki böyle. Kalkır kendi kendine böyle. Aklına gelince çıldırır. Neyi bunu yaptım ben böyle. Nefs-i levvame deneye böyle. Bu duruma gelen kişi herkesi iyi görür. Kendini suçu görür. Herkesi böyle. Başlarına bakar. Ne mutlu. Onun belki bu, o belki ben yaptım. Ben işlememiştir. Yaptım böyle. Bir camide görür. Onun namazını bir oh ne güzel namaz kılıyor. Ben işte kılamıyorum derlerdi. Nefs-i emmare sahibi yalnız kendini beğenir, herkesi suçlu görür. Levvame kişi ne yapar? O makama genişle de herkesi iyi görür, kendini kötü görür ortada böyle. Herkesi de yapar böyle. Nefs-i levvame sahibi. İşte bu nefs-i levvame tevbe makamı. Levm, pişmanlık, nedamet, kahır kendi kendine böyle böyle. Arada bir düşer ama bu da gene böyle. Emmare yakın olduğu için arada bir düşer gene böyle. Yani elinde olmadan böyle günah da alabilir böyle. İstemeden bir yalan söyler. Benim ne yapar? Bir dedikodu gıybet yapar. Bir haram bakabilir, bir şey yapabilir. Yine arada bir düşebilir böyle. Ama anında pişman olur böyle. Hemen farkına varır böyle. Tevbe et, istiğfar eder. İstiğfar eder. Muazzam hemen dönüş yapar kendisine böyle şey. Eğer bir insan bu yola biraz devam ederse, geri adım atmazsa bu terimler, hepsi mülheme geliyorsa, ilham makamı gelir böyle. O zaman tatlı bağırsa böyle böyle. Artık nefsi mülheme emmareye uzak olduğu için artık nefsinin istekleri artık şey kalır nefsini kırmanı böyle. Nefsini böyle. Yetkisi kalır artık böyle. Mülheme ruhsal zevk makamı böyle. Artık Kur'an'dan zevk alır, namazdan zevk alır, zikirden zevk alır böyle, sohbetten zevk alır, cihattan zevk alır böyle. Allah ne yaparsa ondan ruhsal zevk alır böyle. Nefsinin zevk de bu sefer silik kalır bu yanı noktaya böyle. Yani harama gitme, İş işme, kum oynama, harçta, fuş, şunlar, bunlar artık onun için böyle sönük kalırlar, işte hiç kalırlar böyle. Yani nasıl bunu yapmışım der. Kendi kendine böyle böyle. Yani zevkisi bunlar kalır böyle. Mali, ruhsal zevk, onu geçemez böyle. İşte bunların namazı, namazlar böyle. Böyle bir daha giderken, camiye giderken daha, ya evde namaz kucu zamanlar, o atmosfere girer ama böyle. Allah huzuruna Celle Celaluhu namaz geçecek böyle. Öyle tatlı bir hareket edilir böyle. Allahu Ekber deyince Allah'ın bir karşısında bir titreme var. Elimi bağlı, Allah teslim olur böylece. Sanki mahşerinde hesaba çekilmeyi bekliyor gibi böyle. O anda aklım şey gelir mi? Bundan böyle. Kendi okuyorsa okuduğundan böyle böyle. Anlamı birisi bilmesin. Anlamış adam da böyle. Bir elhamdülillah derken, ne tatlı oldu harbi. Şey zaten böyle, doyamaz mı da böyle. Doyamaz, yavaş namazını kılar böyle, rüküye gider, Allah tesbihatı, secde Allah'ın tesbihatı, bunlar böyle, etiyatı böyle, tatlı tatlı namazlara böyle, selam verir, dua eder, o bir rahatlar mı da böyle böyle. Canan ne müzik ister, ne dedikodu ister mi? Nasıl mülhem böyle. Tabi üstü daha gidiyor bunların böyle. Üstü daha gidiyor. Buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Et-Taibi Habibullah Tevbe Allah'ın sevgilisidir. Kim tevbe ederse Allah'ın sevgili kulu tevbe eden kişi bak. Yani elhamdülillah Rabbimiz bunu atmıyor muhtemelen böyle. Yani kuluna kadar günahkar da olmuşsa zamanında kulumun yüzüne vurmuyor kulu muhtemelen böyle. Tevbe ettiği anda temizliğine verecek. Yalnız tevbenin işte tekrar üç şartı var daha şimdi böyle. Gerçi tevbenin de. Ne bunlar? Önce günahtan kopma. Günah işleyen kopma, günah işleyen arkadaşına kopma, ayrılma. Üç şey bunlar böyle. Üç şey bunlar. Buna bir şeye giriyor bunlar böyle. Kategori bunlar böyle. Günahtan kopma. Efendim işte ben cuma akşamı tevbe ediyorum camide böyle. Estağfurullah. Ama günaha devam. Yani bu olmuyor da böyle ya. Lavabo borsa patlamış. İşleri pislik sular geliyor. Bunu sonu siliyor böyle. Buyuracaksın öyle böyle. Demek günahtan kopma, günah işlediği yerden kopma orada. Günah işlediği arkadaşlardan kopma. Kopma orada böyle. Ona kopma böyle. Aynı arkadaşlarıyla görüşürse bir an düşer. Düşük olur böyle. Yani mühleme bir olsun fayda yok. Düşürüm şey böyle. Ona kopma gerekiyor böyle. Hatta imkansa hicret. Günah şeyden kaçma başka yere. Yani bir yerden bir eve, bir apartmana, bir mahalleden diğer mahalleye, bir yerden bir yere. Bu da hicret şabına var böyle. Allah'a geleceği alıyor. Bakacak kim? Ben bu sitede durursam, bu şey durursam, apartman durursam burada, kendisi olsun, eşi olsun, çocuğu olsun böyle, bunları kuruyamayacak. Ne gerekiyor? Hicret. Farz emri bu. Farz emri böyle. Ağlı bir şey böyle. Evi satacak, kira sevmesi bahk edecek icabında. Bu da Allah'a muhacirin sen olur buradan böylece. Ondan sonra tevbe istiğfar tevbeyle, diliyle böylece. Artık o günaha geri dönmemek üzere ama dönmemek üzere Allah'tan yardım isteyen Celle Celaluhu devam etmek bu şekilde. Et-Tabine zembi kemel la zembele. Bir insan günahı tevbe etti mi, arındım onlardan, hiç günah işlememiş gibi oluyor muhtemelen böyle. Hiç günah işlememiş gibi. Tertemiz pırıl pırıl oluyor bu şekilde böylece. Günahdan koptu, güneşlerden koptu, akışlardan koptu oradan böyle. Hicret icabında bir şey böylece. Artık geri dönmemek üzere oraya, tiskindi oradan, oradan kişiye kaçtı. Ondan sonra tevbe istiğfar etti, Mevla'nın söz verdi. Hatta tevbe namazı vardır. İlk tevbeler için beraber. İki rekat tevbe namazı vardır. Abdestini alır. Geri hatta gusül edebilirse gusül eder. İki rekat tevbe namazını kılar. Oturur. Orada Eshab-ı Azim bunu böyle en az 70 sevgi sevgini çektikten sonra anlatır böyle. Allah yalvarır. Allah artık ben sana diyorum Allah'ım. Affet Allah'ım. Beni kulu kabul ederken böyle yalvarır. Hatta ağlayabilse o anda, ağlayabilse böyle, secdeye kapanıp ağlayabilse o anda böyle, daha da makbul. Yani Mevla kullanmada bir kabul etti mi? Kul kabul etti Mevla onu kendisine böylece. Fuzel bin Yazı diye biri vardı. Uzun hikayesi de. Kendisi eşkıyarın baş, haramın başıydı. Bağdat'ta, ormanlarda. Fuzel bin Yazı. O zamanlar eşkıya denilmiş. Yani terörist yok bağ yapanlara. Bu da eşkıyarın başı böyle. Gayet güçlü, kuvvetli, böyle heybetli. Aslatı kesti, kesti kişinin böylece. Harun Rüşit'in zaman döneminde, Abbas zamanında böyle. Harun Hazretleri, Halife Abbasi Halifesi, hakkında ferman çıkarıyor, 106 ödül koyuyor. 106 ödül. Bu arada işte halifenin fermanı yazılıyor. Her caminin kapı asılıyor böylece. Kim Fudeyl bin İyaz'ı ölüdür yakalarsa 106 ödül mü böyle. O durumda böylece. Bir gece bir kâbanede gelecekmiş yine. Adamlar olmuştu etraf köylerde böyle. Ne zaman o yoldan bir kâbanede gelecekse önce bunu haber geliyormuş köylerden böyle. Efendim işte 10 develik, 20 develik, 30 develik neyse böyle böyle bir kervan geliyor. Eğer gelen kervan daha külliyetli bir şeyse böyle, yüklü bir şeyse böylece bunu ihbarda ne yapıyor? Daha fazla başına veriyor böyle. Para bol. Veriyor bunların. İhbar geliyor. Ya Fudel işte şu yoldan şu anda kervan yolundan ayrıldı. Buradan geçecek kervan bu şekilde. Büyük bir kervan böyle. Fudel tabii adamlarını sağa sola böyle, ağaçın üzerinde hep de saklıyor bunları böyle. Baskı yapacaklar kervana. Gece yarısında oradan gelecek. Bir hafız varmış kervanda. Hafız. Yanık sesli böyle. Aşıkmış bu böyle. Hakikaten böylece. Gece yarısında ormanda yürürken korkuyor böyle şey. Ey müminler, altına korkma zamanı gelmedi ayet-i kerimesi var. O ayet-i kerim okuyormuş zamanında böyle. Allah'tan korkmanın zamanı gelmedi mi? Kalp ürpermiş zamanı gelmedi mi? Ayet-i böyle. O gecenin yarısında ormanda, ıssız ormanda o bütün ormanda yankı yapıyor böyle şınlıyor. At üzerinde. Adamlar tabii spiral almışlar, mevzi almışlar sağlı solu baskı yapacaklar. Onda emir bekliyorum ben. Kılıcı kaldırdı mı işe bulun böyle. Hemen baskı yapacaklar böyle. Fudeyl Allah nasip verecek muhtemelen böyle. Bu hafızın böyle ormanda gece arasında böyle yankı yapan o ayet okumasını duyunca birdenbire çok duygulanıyor. Çok duygulanıyor böyle. Kendine geçiyor herhalde. O kadar duygulanıyor ki böyle. Kendine geçiyor. Hiç böyle unutuyor bas yapacaklarını böyle. Bakıyorlar adamları kervan onların tuzağına geçecek. Geçmek için böyle. Geçmek üzere biri geliyor. Yere işliyor. Bak bunlar böyle ne yapalım bunlara? Gitsin böyle diyor. Bırak gitsin onlara bakalım böyle diyor. Gitsin bakalım onlara böyle diyor. Bırakıyorlar gidiyor bunlar bu şekilde. Bu şimdi namaza başlıyor. Namazına böyle. Ama bırakmıyor işkiyi alıyor. Ama başlıyor böyle. Adamı gönderiyor bir çarşıya. Sarık, cübbe hep alıyor böyle. Namazı hep alıyor bunları. Tesbih hepsini alıyor bunların böylece. Namaza başlıyor bu. Namaz başlıyor. Kılman başlıyor bu şekilde böyle. Yine bir gün bir başka bir kervan geliyor. Küçük kervanmış. Ona kendi yönetmiyor bunları. Adamların onu bir şey yapıyor. Hem böyle o kadar böylece. Bu kazanamızı kılıyormuş bize böyle. Bu kazanamızı kılıyor. Tabii kervan geliyor. Oraya giriyor kervan bu şekilde. Baskın yapıyorlar bunlarken böylece. Kervanda bulunan bir üzerine de yetim parası var mı böylece. Yetim parası emanet bunu vermişler bunu böyle. Eyvah diyor kendi kendine şey böyle. Çok defa kişiymiş bu şekilde. Eyvah diyor. Hadi benim malım aslına diyor. Ama yetim malı var zaten. Parası var böyle. Yetimlerin diyor. Bu ne yapsam? Şöyle bakıyor. Bakıyor bir güzel bir derviş. Cübbeli, sarıklı namaz kılıyor. Tamam abi. Yavaşça böyle karanlıkta böyle yere yatıyor. Yanına gidiyor. Bekliyor. Sana ne var diyor. Efendim diyor. Eşkıya bizi kerime basla diyor. Yanında yetim malı var diyor. Ondan sen korur musun? Koy şöyle diyor. Koy bakalım sen git korkma diyor. Sanki alır buradan böyle diyor böyle. Bu tabi gidiyor ondan sonra. Gün görmeden o da giriyor sıraya. O malı kurtarmış oluyor böyle. Artık İzmir'e kervana. Sorun bitmiş. Bu şimdi dur arkadaşlar, ben dur anlatıyorum bunlara. Ben de gireyim diyor. O orada bir namaz kılan bir Müslüman vardı diyor diye. Onu alayım paramı ver diyor. Bir gelip bakıyor. Allah Allah. Toplamı ortaya konmuş. O namaz kılan kişi başına sarık var mı gene? Cübbeliyken oturmuş böyle siyah üzerinde böyle. O taksim düşen paralı. Bunları böyle. Allah Allah. Bakıyor eyvah. Ben ne yapmışım ya? Bu nasıl bir şey bu? Rüya mıydı böyle böyle ben? Şimdi korkuyor şimdi. Bunları görüyor ama. Cin adam böyle böyle. Gel bakayım gel buraya. Al emanet sen burada dönüşen paralı ver diyor. Allah Allah. Korkuyor bakıyor. Al, al sen diyor. Git bakalım. Emanet ben şey yapmam diyor böyle. Yani gidiyor. Dönüp gülüyor bu sefer. Allah aşkına diyor. Ben diyor rüya mı görüyorum ve hakikaten geçiyorum ben. Yani sen kimsin diyor. Ne bunlar böyle diyor. Hüdey benim diyor ben. Bunların başı benim bu şekilde. Peki niye ben paramı bana verirsin diyor. O emanet ettin diyor. Emaneti ben götürürüm ben. İyi ama diyor olmaz ki böyle işin bu sefer bu kişi de bilinçli kişiymiş. İtibarına korktuğu için bilinçli kişi bu şekilde. Bazen diyor namaza başladın diyor. Ama diyor tevbe sınavı olmaz ki böyle diye böyle. Diye günahların duruyor bunlara böyle. Bu işi bırakman gerekiyor. Allah'tan dönüş yapman gerekiyor ki Allah affetsin seni bu şekilde böyle. Öyle mi diyor. Ama bak insan biraz abi anlatıyor kendisine. Tamam diyor. Söyle ki hemen gerçekten bakalım. Geliyorlar. Hek ağzım alınır. Mallarını veriyor. Şimdi diyor ki arkadaşlarına ben artık bırakayım bu şeyi mesleğimi böyle. İsi beraber gelsin bakalım. Tabii belki de dağılıyor bunlar bu sefer. Dağılıyor bunlar. Bu şimdi gidiyor Bağdat'a gizlice yakalanırsa idam var tabi. Hakkında ferman var hakkında şey bu. Gizlice kıyafet değiştiriyor. Bir ulemaya, büyük bir alime. O da büyük alimine gidiyor, bir sene gidiyor. Ona söylüyor. Hocam ben Fudayl'i benim verir diyor. Ben Allah'a tevbe karar verdim diyor. Ne yapmam gerekiyor benim şeyine böyle diyor. Diyor ki buna tamam diyor kaza namazın kolay. Bunları kılarsın kazarsın bunları böyle diyor. Onu tutarsın bunları ama diyor senin de tevben biraz daha zor. Neden? Üzerine kulak koysana böyle diyor. Kulak koysana var mı? Hangi ülkenin kervanları senin oradan geçiyorlarsa diyor, o ülkede sen dolaş diyor. Yani devlet değil de köy, kasaba. Ona dolaş diyor. Onları kendini tanı diyor. Kirlilik alınmalarına böyle böyle. Bir kulaklık senin fazla var bu şekilde böyle. Bu yapar mısın? Neyse yapacağım böyle diyor. İşini bir Allah kokusu görmüşsün işte böyle. Allah kokusu geliyor böyle. O mahşer kokusu, hesaba çekmek konusu geliyor böyle. Her şey yapmaya razı oluyor böyle. 7 sene. 7 sene dolaşıyor böyle. 7 sene böyle. Dolaşıyor. Tabi herkes namaz kılıyor. Cami önüne gidiyor. Cami çıkınca, ey cemaat bir dakika durur musun? Fudayl diyen o berbat adam benim. Kötü adam böylece. Allah'ıma tevbe ettim. Pişman adım oldum. Helak almaya geleyim diyor. Yani kim malı almışsam diyor. Helalaşalım diyor. Yani param yok ama diyor, işini yapayım, amel yapayım diyor. Helalaşayım bu şekilde böyle. 7 sene böyle dolaşıyor. Herkese bunu seviyorlar. Hakikaten diyor, kendisine mühendirler. 7 seneden sonra artık bakıyor ki bitti artık. Böyle. Kan getiriyor böyle. Ama tabii orada hep kazanmasını kılıyor, her şey yapıyor böyle. 7 seneden sonradan Kabe'ye gitmeye, hacı gitmeye karar veriyor. Yeğen ama yürüyüp gidiyor Bağdat'tan. Kabe gitmeye karar veriyor. Şimdi Kabe'ye Beytullah'a gidiyor. Bakın 2 tane toplu kalabalık görüyor. Biri Kabe'ten tavaf edenler, bir de bir alim sohbet yapıyormuş. Bir onun başına toplamış da, büyük bir alimmiş toplamış onun başına sohbetine. Önce oraya gidiyor bakıyor. Ne diyor? Ey nefsine israf edenler, günahı aşırı gidenler böyle. Ümit kesme Allah'tan. Ümit kesmeyin. Ayet-i Kerim onda onu açıklıyormuş. O zaman bir kendine geliyor. Allah'ım diye demek ki affet beni de Allah'ım böyle ver diyor. Şimdi diye inandım etsin beni Allah'ım diye ver diyor. Tabi tavafını yapıyor. Sonra çok büyük evli olmuş kendisi de böyle vardı. Böyle Allah'a kendini verdi ki artık böyle. Böyle Allah'a kendini verdi. Çok büyük evli oldu. Zaman geldi. Harunç onu ziyaretine gitti evine. Yani. Onu evine gitti ziyaretine gitti. Yemme taballahu ala Adem'e henetül melaiketü. Adem babamız tevbe edince, tevbesi kabul olunca, Adem babamız Aleyhisselam Hazretleri'nin böyle, Biliyorsunuz indiriliyor, Serendip Adası'ydı. Şu andaki adı Sri Lanka adı böyle. Oraya indiriyor adamı, indiriyor oraya böyle. Çok uzun bir zaman tevbe hemen kabul olmadı. Büyüklerin tevbesi daha zor kabul olur. Uzun zaman ağladı, sızladı, artık yemedi, içmedi. Hatta başını kaldırıp melekleri utanma, bakma utandı kendisi. Sıra tevbesi kabul olunca melekler bunu geldiler tebriğe. Ve elbette aleyh Cibril ve Mikail'i Cevabı Mikail'e indi, onu tebrik etti adamıza. Tevbesi kabul olunca. Bu ne gösteriyor bizlere? Demek ki bir Müslüman kararına dönüş yaptı mı, onunla ilgilenmek gerekiyor böyle. Onunla yakın kalmak gerekiyor. İlgilenmek gerekiyor onlarla böyle böyle. Bir Hintli alim Mekke'de sohbet yaptı. Mekke mükerremde, Hintli alim böyle. Gerçekten ama büyük alim kendisi böyle. Şey bir örnek verdi orada. Örnek verdi burada. Yoldan geçen bir insan dedi, bakara büşürüp dedi böyle çocuk. Çamura batmış, ayakkabı çıkmış, burnu akmış, altına işlemiş, pisliğini yapmış, altına kaçırmış. Artık leş gibi kokuyor. Yani tuza geri kalmamış bir şekilde. Ona gören bakar değil mi, kenara çekirdi böyle herkes böyle. Ama da onun yakını, annesi, babası, ablası, kardeşi onu gösterdi dedi böyle. Hem onu da talep ev götürürler burada. Onu eve götürürler dedi. Onu da dedi, bayan sokarlar, onu temizlerler dedi. Şimdi oradan buraya geçti bu şekilde. Yola gidiyoruz dedi. Bir alkol almış fazla. Artık yürüyemiyor. Bir sağ yapıyor, sol yapıyor bir sol yapıyor böyle böyle. Az leş gibi kokuyor, konuşmayı bilmiyor dedi böyle. Derken de ayak kayıyor, çamura düşüyor. Alkol almıyor böyle böyle. Onu gören ne yapar dedi böyle. Onu tişiyor anlamı dedi böyle böyle. İşte dedi, gerçek dedi, mümin ne yapması gerekir dedi böyle. Onu ilgilemek gerekir ondan tam böyle böyle. O durumda ilgi istiyorsa bile böyle. Onu ilgilemek gerekir onunla beraber. Yardımcı ol gerekir kendisine böyle. Onu çekmeli, şey yapmalı. Onu temizlemeli. Efendim işte yardımcı olmalı kendisine. İcabında evine çağır. Kahveye götür, lokantaya götür, çay iç, yemek içir, onu kendi arzusu alın böyle buyuruyor böyle. Ne olur bu? Dönüş yapar muhtemelen böyle. Dönüş yapar. Bir alkolü biri vardı, bir caminin hep yakında girdi amelde. Ama gündüz hep alkollü böyle. Öldü rahmet oldu kendisi. Devamlı alkolü böyle, gündüz hep böyle. Ama bak hep devamlı caminin kenarına gelir böyle. Hatta ismi Aziz Camisi'ne orada muhtemelen. Hep oraya böyle gelirdi. Tabi bunu gören cemaat bakıyor, biliyorlar kendisini. Alkolik kendisi böyle. Çok alkol olurdu böyle. Tam bağımlı alkole böyle. Herkes de başını çevirir, şey yapar. Fiskine bu şekilde. Ben ne olsa, nasıl olsa öyle gönlüme doğdu. Ona kadar hiç bilgi duydum gönlümde muhtemelen böyle. Alkolikken böyle onu şey yapardım böyle, yüzüne görelim bu acaba, şey yapardım böylece, sonra konuşamazsın. Yani o anda anlayış yeteneği yok enişte böyle, ilgilenirdim. Derken bir Ramazan ayı geldi. Ramazan geldi. Ben de o sene, o teravihden önce sohbet yapıyorum orada böyle. Yeni Ramazan ayına girdi abi, ilk gece teravih olacak. Camiye gittim, bir tek cemaat var. O sarı yoktu. Vallahi bile baktı böyle. Tek bir cemaat var, olmadı böyle. Enine oturmuş, o enine şeye, sohbeti önüne be, oturmuş böyle, sol tarafına oturmuş böyle. Enine, enine sağ oturmuş bu şekilde böyle. Bir baktım, bir oturmuş, bir başını düğmüş bu şekilde, onu gördüm böyle, oturmuş böyle. Oturmuş oraya, baktım 30 Ramazan, namazı hiç bırakmadı, hem de her zaman ilk cemaat oydu muhtemelen böyle, böyle. Oydu böyle. Bir dönüş yaptı ki muhtemelen böyle. Bir dönüş yaptı artık böyle. Bütün günahtan koptu, şeyden koptu. Devamlı böyle sohbetler, namazlar, kaza namazı kılarak durmadan kendisi kılar artık böyle. O kadar iyi oldu böyle. Bir iki sene yaşadı. Ama elhamdülillah tevbeli gitti muhtemelen böyle. Tevbeli gitti böyle. Şimdi tevbesi gitmek ne olur? Tevbesi giderse ne olur? Günahını oraya getirir muhtemelen böyle. Hatta bir insan, gene alkolden örnek verelim. Mesela artık hastalandı. Mide kanseri oldu. Akciğer kanseri neyse böyle, siroz oldu eken artık böylece. Yani durumu tehlikeli artık böyle. Durum artık tehlikeli. Dedi bunu doktora buna, ama sakın dur böyle. Alkol alırsan hem ölürsün bana ben. Durum tehlikeli bu şekilde. Şimdi bu kişi ölümden korkarım diye alkolü bırakırsa tam içmek için günahdan kurtuluyor. Ama bu tevbine geçmiyor. İçti günah duruyor buna. Böyle. Alkolü bıraktı. Niye bıraktı ama böyle? Tehlikeli diye korktu böyle. Hastalığından dolayı bıraktı. Ölüm korkusundan bıraktı böyle. Bu sefer ne oluyor bu? Ya da bir kız mesela evlendi. Evlendiği aile elhamdülillah ehli iman aile, uyanık aile böyle, mutasip bir aile oraya gitti. Onların baskısıyla, zor nesi, şunda bunda bu şekilde eşinin de baskısıyla kapandı. Ama istemeyle kapanıyor. Ama kapanıyor böyle. Ne oluyor? Kapanıyor, günahdan kurtuldu. İstemiyor günah. Ama günahlar duruyor ama. Bu tevbe olmuyor bu sefer. Tevbe nedir? Allah'tan korkarak cereceği var. Adam korkarak yaptığı günahdan daha da pişman olarak tevbe ederse. O ne yapıyor? Geçmiş o siliyor. Yani 40 sene, 50 sene kişi günah işlemiş. Ama böyle o Fude bin İyaz gibi böyle. Allah korkusu Celle Celaluhu böyle. O korkuyla kişi ve yaptığında günahına pişman olarak böyle. Ladim olarak Allah tam tevbe ederse bu ne oluyor? Geçmiş hepsini siliyor tevbe. Tevbe koyuyor böyle. Artık buna taşımıyor onlara böylece. Böyle hep nasip etsin inşallah muhteremler. Mübarek Recep Bayan'a inşallah Teala böyle tevbeli girmeyi muhteremler. Yani kendimize inşallah böyle muhasebe çekelim. Hepimiz çekelim böyle. Şey, geçmişimizi şöyle bir gözüne getirelim. Kapanın gözümüzü böyle. Ne hatalar yaptık, günahlar yaptık, namazlarımız kaçtı, güzel namaz kılamadık. Her ne yapmışsak herkes kendisini bilir. Bunları gözüme getirelim böylece. Bunların mutlaka bir zararı olacağını, artı soru çekileceğimizi bilin bunları inşallah böyle. Bunlara bir şey olarak tevbe edelim muhteremler. Bir öyle mi öyle buyuruyor. Tevbe tatsız değil ki, onun tadını tatlıyor muhteremler. Tevbe tatsız değil muhteremler. Kul şöyle gerçek tevbe etse böyle. Tevbe namazını kılsa, iki ay tevbe namazını kılsa, kişi böyle güzel böyle oturup böyle tevbe edebilirse, bir de arkadan ağlamaya hali gelirse, ağlamak hal, bu hal mesela böyle, cezbe böyle, işten böyle gelirse, ağlayarak böyle, Allah yalvara tevbe ederse, tevbesi kabul olduğu anda kişi bunu kendi hemen fark eder, hemen fark eder böyle. O anda o kadar tatlı alır ki kişi böyle anda böyle. O kadar tatlı ağlamaktan emrem. Ağlamaktan muazzam zevk verir. Öyle tatlı ağlamaktan emrem. Tatlı ağlar böyle. İşe böyle hafifle gelir. Sanki kuş gibi olur. Böyle. Sanki yer çekimi yok. Kuş gibi olur kendisinin böyle. Öyle tatlı bir halde kendisinden gelir. Ondan sonra zaten bu tadı aldı mı? Gene koparmaktan emrem. Merhem nasip etsin inşallah. Takdir inşallah. İlahi Fatiha.